शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण का सप्तम मंत्र विचार चल रहा है। इसमें पूर्व पक्ष कहता है आत्मज्ञान में विधि स्वीकार करना पड़ेगा। सिद्धांती उसके ऊपर चार विकल्प किया, ज्ञान में विधि, वाक्य श्रवण में विधि, वाक्यार्थ ज्ञान होने के बाद उसका प्रवाह में विधि अथवा चित्तवृत्ति निरोध। जैसे 225 पृष्ठा में ये कहा गया था। तो ये तीन का निराकरण हो गया। वाक्यार्थ ज्ञान में विधि नहीं होगा क्योंकि वाक्य श्रवण से ज्ञान हो गया तो फिर उसमें क्या विधि करेंगे। वाक्य श्रवण में विधि कहा गया अनवस्था होगा। तो वाक्यार्थ ज्ञान का संतान प्रवाह करेंगे तो कहेंगे अर्थांतर अभावत, और कोई बचा नहीं तो फिर ये प्रवाह करके इसका क्या कार्य रहेगा। और दूसरा चीज है कि क्योंकि बाकी पदार्थ सब अनात्मा हो गए, अनात्मा ये अनर्थ का हेतु है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आत्म ज्ञान प्रवाह चलेगा ही। तो जो स्वाभाविक है उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं है। अभी चतुर्थ है कि निरोध, चित्तवृत्ति निरोध, इसका विधि किया जाए। टीका में चित्तवृत्ति निरोधस्य सिद्धांति कह रहा है, चित्तवृत्ति निरोधस्य मुक्ति हेतुत्वे अपि न विधेयत्वम्। चित्तवृत्ति निरोध ये मुक्ति का हेतु होने पर भी विधेय नहीं होगा। विधिं बिना तत्सिद्धेर इति आह, विधि के बिना भी उसका चित्तवृत्ति निरोध सिद्ध है। 7 नंबर टिप्पणी, ज्ञानादेव चित्तवृत्ति निरोधस्य सिद्धत्वात्, ज्ञान से ही चित्तवृत्ति निरोध ये स्वाभाविक रूप से होगा, तो इसलिए उसके लिए और विधि नहीं चाहिए। आत्मज्ञान हुआ तो जगत विषय का विचार ये स्वाभाविक रूप से क्षीण होंगे, तो इसलिए विधि की आवश्यकता नहीं है। भाष्य में निरोध का तो पूरे कुछ भी रूप नहीं होना, उन लोगों का हाँ वास्तविक निरोध का अर्थ है कि अभी तो योग के आधार पर ही विचार होगा, इसलिए कोई भी वृत्ति नहीं होना है। वेदांति का किंतु कहना है कि जैसे वो लोग भी जैसे कहते हैं योग वाले, ये भी ऐसे हैं। वो लोग क्या कहते हैं, पहले विषयाकार वृत्ति चलता है, उससे हटा करके पुरुषाकार वृत्ति चलाए, उसको कहेंगे वो ख्याति, तो अर्थात विवेक ख्याति कहेंगे, अर्थात हम शुद्ध है, कुटस्थ है, बुद्ध है, इस प्रकार की विचार चलाना है, इसको कहेंगे कि पुरुष ख्याति, विवेक ख्याति कहेंगे। वेदांति भी इस प्रकार कहे कि विषय विचार नहीं चला करके ब्रह्म विचार चले तो ब्रह्माकार वृत्ति हो, तो ब्रह्माकार वृत्ति होते होते आगे कहेंगे कि उसका निश्चय हो गया, निष्ठा होगी। वो लोग भी कहेंगे कि विवेक ख्याति करते करते निश्चय हो गया, तो अभी उन लोग कहेंगे कि विवेक ख्याति होते होते निश्चय हो गया, आगे क्या करना है, कहेंगे वही ख्याति को अधिक करना है। उससे क्या होगा, तो कहें विषयाकार वृत्ति जब चलेगी तब उसका स्वभाव होगा कि परिवर्तन करना, और उसके लिए मन जिंदा रहेगा। किंतु जब एकाकार वृत्ति चलेगी, जैसे विवेक ख्याति चलेगा, तो ये मन का स्वभाव नहीं एक चीज को ज्यादा समय धारण करेगा, इसलिए क्या करेगा ना, मन धीरे धीरे बंद होगा। ये हो गया चित्तवृत्ति निरोध हुआ। ये कैसे हुआ, विवेक ख्याति से हुआ, अर्थात हम पुरुष है, कुटस्थ है, इस प्रकार की ख्याति से आगे निरोध हुआ, तो धीरे धीरे ये निरोध समय बढ़ेगा। इसी को लोग निर्बीज समाधि कह दिया। तो अगर वो लोग विवेक ख्याति करके, विवेक ख्याति अर्थात तो प्रकृति पुरुष भिन्न है, मैं पुरुष हूँ, असंग कुटस्थ हूँ, वेदांत भी वही बात कहता है। खाली वो लोग कहते हैं कि प्रकृति भिन्न है, पुरुष भिन्न है, वेदांत कहेगा प्रकृति अध्यस्त है पुरुष में, मैं ही एक ही हूँ। उनका द्वैत रहेगा, इनका अद्वैत रहेगा, किंतु वृत्ति तो समान है, उनका विवेक ख्याति हो, इनका ब्रह्माकार वृत्ति हो, ये तो दोनों समान हुआ। तो समान होने के बाद अभी एकाकार वृत्ति चलेगा, ये किसकी वृत्ति, ये अंतकरण की वृत्ति, प्रमात्री वृत्ति है। ये अंतकरण का स्वभाव है कि एक चीज को अधिक समय धारण नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। सामान्य लोग कहते हैं मन उपजाता है, वही मिक्स्ड वेजिटेबल क्या रोज खाएंगे, जैसे है ये मन के स्वभाव है। तो ब्रह्माकार वृत्ति भी जब चलेगा, पहले तो ब्रह्माकार वृत्ति सर्वत्र वेदांत में कहा जाए ब्रह्माकार वृत्ति को चलाना है, आपको बंद नहीं करना है, वो योग वाला का बात सुनना नहीं, ऐसा कहेंगे तो ठीक है, परिश्रम करके जब तक पुरुषार्थ का अनुभव होगा ब्रह्माकार वृत्ति को लगातार रखना है। किंतु अभी ब्रह्माकार वृत्ति जब निश्चय होकर के दृढ़ हो जाएगा, निष्ठा हो जाएगा, इतना निष्ठा हो जाएगा कि अब उसको चलाने के लिए भी और मन नहीं होगा, मतलब और पुरुषार्थ लगेगा नहीं, तो फिर वो चलेगा ब्रह्माकार वृत्ति को और चलाने के लिए उसका आग्रह नहीं रहेगा। अभी क्या होगा, विषयाकार तो दूर चले गए, वो तो द्वितीय भूमिका में ही चले गए, अभी तृतीय पार हो गया, चतुर्थ पार हो गया, अभी विषयाकार तो बहुत दूर चले गए, अभी ब्रह्माकार में भी और पुरुषार्थ नहीं लगेगा, चतुर्थ में थोड़ा बहुत लगेगा, आगे तो लगेगा ही नहीं। अब क्या होगा, जितने समय ब्रह्माकार चलेगा चलेगा, बाकी तक समय क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं स्वाभाविक बंद हो जाएगा, उनका भी बंद होगा इनका भी बंद होगा, किंतु अंतर है कि उनका द्वैत में बंद होगा, इनका वेदांति होगा और द्वैत में बंद होगा, ये तो स्वाभाविक बंद होगा। तो इसी प्रकार के आगे धीरे धीरे भूमिका बढ़ेगा। तो पंच उनका विवेक ख्याति योग का, उनका द्वैत है ना, प्रकृति से मैं भिन्न हूँ। वेदांति कहेगा कि प्रकृति कुछ अलग पदार्थ नहीं है, मेरे में अध्यस्त है, इसकी अलग सत्ता नहीं है। उनका किंतु अलग रहेगा, प्रकृति नित्य है वो अलग रहेगा, दोनों में अंतर है। मैं कूटस्थ हूँ, शुद्ध हूँ, मेरे को कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा, मैं मुक्त हूँ संख्यों का, तो मेरे को कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा। वेदांति कहेगा दूसरा कोई है नहीं, मेरे को कौन स्पर्श करेगा, अर्थात वेदांतियों का जीवन मुक्ति का लाभ है, उनका वो नहीं है, उतना नहीं है। उनका जितने समय बंद हुआ बस उतने समय समाधि हुआ तो ठीक है, वेदांति व्यवहार में भी कहेगा ये सब मिथ्या है। कोई आत्म साक्षात्कार उनका मत में तो वही है कि द्वैत है, आत्म साक्षात्कार होगा, मैं पुरुष हूँ, मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, ये सब है, किंतु प्रकृति भी नित्य है, खड़ी है बगल में, वो भी होगा, वेदांतियों का वो नहीं है। निर्विकल्प समाधि होने के बाद वेदांत वाक्य अगर प्रारब्ध है श्रवण करेगा तो ऐक्य ज्ञान एक ही बार में हो जाएगा, अगर उसका प्रारब्ध नहीं है ऐक्य ज्ञान होने का तो फिर वो श्रवण नहीं करेगा, द्वैत को लेकर के रह जाएगा। अच्छा, तो बंद तो स्वाभाविक रूप से होगा, वेदांत में भी बंद होगा, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति होते होते आगे बंद होगा, तो इसको कहा जाएगा ये ब्रह्माकार वृत्ति चलेगा केवल चलता रहेगा, वो समाधिस्थ हो जाएगा, आगे कभी बंद भी हो जाएगा तो तभी वो अर्थात ये स्थिति ही रहेगा। जब अद्वैत रहता है तभी अद्वैत का, अगर ब्रह्माकार वृत्ति चलती है, ये वृत्ति किसका परिणाम है, अंतकरण का, तो अंतकरण रहेगा, किंतु अंतकरण रहने पर भी अंतकरण द्वैत भान का निमित्त नहीं बन पाएगा, इसलिए कहते हैं अंतकरण रहेगा। वहां कहते हैं नियक भावेन तिष्ठति चैतन्य से प्राधान्यत्वेन, चैतन्य जो विषय है वही प्रधान होकर के रहेगा, ये वृत्ति क्षीण हो जाएगा, तो वृत्ति का उपस्थिति पता नहीं चलेगा तो अद्वैत का ही भान होता रहेगा। टीका में कहते हैं भाष्य में अनन्य साधनत्वाच निरोधस्य, वेदांति कहते हैं निरोध अनन्य साधनम, तो अन्यम साधनम यस्य इति अन्य साधनम, तो न अन्य साधनम इति अनन्य साधनम, वेदांति कहते हैं कि निरोध अनन्य साधनम, आप लोग जैसे कहते ऐसा नहीं होगा, वो भी अर्थात वही वेदांत मार्ग से एक नंबर टिप्पणी दे दिया, ज्ञानात अन्यत साधनम नास्ति यस्य, तो निरोध जो है वो भी ज्ञान से होगा, ये स्वाभाविक रूप से होगा धीरे धीरे। नहीं भाष्य में नहीं आत्मविज्ञान तत्स्मृति संतान व्यतिरेकेण चित्तवृत्ति निरोधस्य साधनम अस्ति, चित्तवृत्ति निरोध का साधन आत्मविज्ञान और उसका स्मृति का संतान, इसके बिना और कोई निरोध का उपाय नहीं है। वेदांत में जो निरोध कहेंगे वो स्वाभाविक होगा, आत्मविज्ञान चलेगा अथवा उसका प्रवाह ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह। टीका में न तावत यथा कथनचित निरोध विधेय, पूर्व पक्ष कहता है कि निरोध का विधान करेंगे, सिद्धांत कहता है कि यथा कथनचित निरोध, आत्म आठ नंबर टिप्पणी दे दिया, यथा कथनचित निरोध अर्थात तो कादाचित का कभी कभी निरोध इसी का विधान करेंगे, कहते ये विधान नहीं करना है, सर्वस्यापि तत्संभवात, ये चित्तवृत्ति बंद होना सभी का कभी कभी होता है नहीं होता है, और होता है तो इसका क्या विधान किया जाएगा, इसलिए विधि वयर्थ्यात, तो सबू को कभी ना कभी निरोध होता है, खाली हम लोग उसको ध्यान नहीं देते, पता भी नहीं चलता है उसका, तो ध्यान देंगे तो धीरे धीरे उसका संस्कार बढ़ेगा तो लाभ होगा। ना भी सर्वात्मना तो निरोध विधेयो, तो कथनचित निरोध कादाचित निरोध ये तो नहीं है, और सर्वात्मना न नव टिप्पणी दे दिए, सर्वात्मना सार्वधिक, सार्वकालिक निरोध कर दीजिए, इसको कहा जाता है जड़ समाधि, अर्थात पूरा बंदी हो गया, जैसे मृत्यु, तो इसको जड़ समाधि कहते हैं। सिद्धांत कहता है वो निरोध भी विधेय नहीं है, कहते हैं ज्ञानादेव तत्सिद्धेर। तो दूसरे लोग जो कहते हैं सार्वधिक निरोध अर्थात तो जड़ समाधि हो गया, क्या ना 3 महीना चला गया जमीन का नीचे, फिर ऊपर में मिट्टी गाड़ दिया गया, इसे जड़ समाधि है, सार्वधिक निरोध कहेंगे। वेदांति कहता है कि ज्ञानादेव तत्सिद्धेर, ये तो जब ज्ञान होगा अनात्म विषय का विचार जब नहीं चलेंगे वो तो स्वाभाविक रूप से होगा, से करने का कसाई अवस्था और ये जो अपने से ज्ञान से जो बंद हो रहा है इसमें ये पार्थक्य। हाँ हाँ, बहुत पार्थक है। कसाई अर्थात तो अंदर में अभी वासना पड़ी हुई है, जो वासना अभी चरितार्थ होने के लिए परिवेश उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उसको कसाई कहेंगे। वो जो कैसे पता चलेगा कौन सा चल रहा है? कसाई जब रहेगा मन बंद रहेगा किन्तु अंदर में आह्लाद नहीं रहेगा, प्रसन्नता नहीं रहेगी, एक भारीपन रहेगा, एक दबाव अनुभव होगा। किंतु जब समाधि होकर के जब मन बंद रहेगा हमेशा बाकी समय प्रफुल्ल रहेगा, एकदम आनंद में रहेगा। जितने समय व्यवहार में आएगा वो एकदम आनंद में दिखेगा, किंतु कसाय वाला नहीं है, कसाय वाला एकदम व्यवहार में एकदम भारी दिखेगा, और जिस समय मन बंद है उस समय भी दुखी रहेगा। ये बहुत मतलब विपद अवस्था, अगर प्रारब्ध है तो उसे निकल पाएगा, नहीं तो उसी में रह जाएगा, मान लेगा कि यही अच्छा है। तमस अधिक होने से वो कसाई में रह जाता है, वो भारी लगेगा, कोई आनंद नहीं रहेगा, दुख होगा, मतलब दुख होगा मतलब उसको दुख बोल करके जान नहीं पाएगा, बंद है बस यही तो है, दुखी होकर के वही कहता रहेगा बस यही तो है, इस प्रकार के। विधि ज्ञानादेव सिद्धेर विधियानर्थ क्या द्वितीय अर्थ, विधि अनर्थ के विधि अनर्थ को हो जाएगा। आगे टीका में नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ये सुतासूत्र उपनिषद, ये शुक्ल यजुर्वेदी सुतासूत्र शुक्ल यजुर्वेदी है, ये तो रुद्री में भी है नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ये सुतासूत्र में तो है नान्य पंथा। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्ता तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, पूरा मंत्र सुतासूत्र का है। शुक्ल यजुर्वेद वो तो शायद शुक्ल यजुर्वेद का भी है। अच्छा आगे ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्यम इत्यादि शास्त्र, वही पुरुष सूक्त, ये शुक्ल यजुर्वेदी हम लोग जो पढ़ते हैं शुक्ल यजुर्वेदी, तो शुक्ल यजुर्वेदी ये सुतासूत्र उपनिषद में भी ये मंत्र है, तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये क्या सुता, ना ये तो सुतासूत्र नहीं है, तो अन्य अन्यत्र होंगे सब। कैसे ज्ञानादेव तु कैवल्यम, कैवल्यम, हाँ ज्ञानादेव तु कैवल्यम, कई होना चाहिए आगे मो आगे गया। टीका में है तृतीय पंक्ति में ज्ञानादेव तु कैवल्यम कई चाहिए इत्यादि, उसमें ठीक है इत्यादि शास्त्रम अनुसरण उपेत्यवादम त्यजति। पहले कह दिया गया कि निरोध मुक्ति का साधन होने पर भी विधेय नहीं होगा क्योंकि स्वाभाविक प्राप्त होगा, मुक्ति का साधन होने पर भी, अभी कहते हैं कि ये मुक्ति का साधन है ही नहीं, उसको कहते हैं उपेत्यवाद। पहले मान करके ये कह दिया, क्यों वादी अगर बलवान है उसका बात को थोड़ा ग्रहण करके खंडन कर दिया, वो क्या सोचेगा हमको तो पूरा खंडन नहीं किया, तो आधा खंडन हो जाने के बाद आगे फिर कहते हैं वो भी नहीं है, अब जो कहते हैं इसको कहते हैं अभ्युपगमवाद उपेत्यवाद। भाष्य में अभ्युपगम्य इदम उक्तम, ये तो मान करके ये बात कहा गया अभ्युपगम्य इदम उक्तम, इदम क्या टीका में निरोधस्य मुक्ति हेतुत्व इदमा परामृष्टम, निरोध मुक्ति का हेतु है ये इदम के द्वारा कहा जाता है, जो भाष्य में कहा अभ्युपगत अभ्युपगम्य इदम उक्तम, निरोध मुक्ति का हेतु है ये स्वीकार करके कह दिया गया कि ये निरोध का विधान नहीं होना है। भाष्य में आगे कहते हैं, न तो ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेकेण अन्य मोक्ष साधनम अवगम्यते। ब्रह्म विज्ञान से भिन्न मोक्ष का कोई साधन है ही नहीं। निरोध कहते हैं कि निरोध मोक्ष का साधन नहीं है, निरोध से पहले जो ब्रह्म विज्ञान होता है वही मुक्ति का साधन है। निरोध तो स्वाभाविक आगे होगा, तो जब पूर्ण निरोध हो जाएगा विदेह मुक्ति हो जाएगी, इसलिए ब्रह्म विज्ञान यही मुक्ति का साधन है। ठीक है, हमें कैसे स्वीकार कैसे किया था ये कहते हैं ना, अभ्युपगम्य वादी बल परीक्षणार्थ अनिष्ट स्वीकार, ये हमारा मुख्य मत नहीं है, फिर भी वादी का बल परीक्षा करने के लिए अभ्युपगम्य स्वीकार करके निरोध को मुक्ति का हेतु मान करके भी कहा उसका विधान होना नहीं है। अभी कहते हैं निरोध ही मुक्ति का हेतु नहीं है, ज्ञान ही मुक्ति का हेतु, तो पहले आधा स्वीकार करते हैं फिर बाकी पूर्ण निराकरण करते हैं, ये शास्त्र का शैली है। सुन अभ्युपगम वाद कहते हैं, यही दिया ना इदमा परामृश्यते, टीका में दिया चतुर्थ पंक्ति में, निरोधस्य मुक्ति हेतुत्वम इदमा परामृश्यते। इदम कहा है भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया, अभ्युपगम्य इदम उक्तम, इदम उक्तम स्वीकार करके ये कहा, क्या कहा, निरोध मुक्ति हेतु है, इतना पहले स्वीकार कर लिया था सिद्धांत, अभी कहता वो नहीं है। अभ्युपगम का स्वरूप यही है निरोध मुक्ति हेतु। ठीक है, योग शास्त्रम अपि श्रुति स्मृति विरोधे न प्रमाणम, सिद्धांति कहता है अभी निरोध मुक्ति हेतु योग शास्त्र में कहा गया, सिद्धांति कहता है कि योग शास्त्र भी दस नंबर टिप्पणी, ननु निरोध से मुक्ति हेतु त्वम, पूर्व पक्ष कह रहा है योगी निरोध मुक्ति का हेतु है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम इत्यादो योग शास्त्रे प्रसिद्धम, योग शास्त्र में कहा गया तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, यही तो मुक्ति हो जाएगी। इत्याह सिद्धांति उत्तर दिया, योग शास्त्र श्रुति स्मृति के साथ विरोध होने से प्रमाण नहीं होगा, न प्रमाणम। आगे ठीक है, एतेन योग प्रत्युक्त इति न्यायाद इति भावः, ये ब्रह्मसूत्र है, एतेन योग प्रत्युक्त, ये शायद अंतिम सूत्र है, दो एक न 13 नंबर 12, एतेन, अच्छा ठीक है, कपिल मत निराशेन पातंजल मतं निरस्तं वेदितव्यम्, कपिल मत सांख्य मत का निराश होने से पातंजल मत योग मत भी निराश हो गया जानना है। योग ब्रह्म सूत्र में एक ही सूत्र है योगों को निराश करने के लिए, सांख्यों को निराश करने के लिए तो बहुत विचार हैं, तो सांख्य निराश हो जाने के बाद कह दिए एतेन योग प्रत्युक्त, प्रत्युक्त था निराकृत, तो इसका उत्तर दें प्रधान मल्ल निवरहणे न अन्य मल्ला भी निवरहिता भवंती, जो प्रधान मल्ल का निराकरण कर दिया बाकी सब ऐसे ही चले जाएंगे। उदाहरण देते हैं जो भगवान चारणी और मुष्टिक उनको निराकरण कर दिए बाकी सब तो ऐसे ही बिछड़ गए, वही है सांख्य सबसे नजदीक है वेदांत का, जब उसी का ही निराकरण हो गया तो बाकी सब ऐसे। टीका में वेदांतेषु विधेय अभाव उक्त्या विधिर निरस्तः संप्रति अंशत्रयवती भावना तेषु अस्ति इति उक्तं दूषयति। वेदांत में विधेय नहीं है, विधि का कुछ नहीं है इसमें, कह करके विधि निरस्त, वेदांत में विधि नहीं है, इसलिए वेदांती कहेंगे हमको तो कोई विधि नहीं है, तो किंतु विधि उसी को नहीं है जो दरवाजे में पहुंचा, नहीं तो अभी रास्ता में है, विधि नहीं रहेगा तो महान कठिन निरस्त। अभी संप्रति अंश त्रयवती भावना तेषु अस्ति इति पूर्वपक्षिणा उक्तम, पूर्वपक्ष कहा था वेदांत में भी अंश त्रय विशिष्ट भावना होगा, किम भावयेत केन भावयेत कथम भावयेत, जैसे यजेत स्वर्ग काम में है इसी प्रकार की द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, यहाँ भी तव्य है, यहाँ भी तीन अंश हो जाएंगे, पूर्वपक्ष कहा था उसका भी निराश करने के लिए दूषयति। भाष्य में आकांक्षा भावाच भावना भाव, आकांक्षा नहीं रहने से भावना हो नहीं पाएगा, तो इसको आगे स्पष्ट कर देंगे, भावना कहाँ होगा, कहते हैं किम भावयेत, पहले आकांक्षा होना चाहिए, तो फिर किम भावयत ऐसा जो कहेगा किम भावयत कहते हैं स्वर्गम भावयत, स्वर्ग जिसको चाहिए वो फिर आगे पूछेगा के न भावयत। अब वेदांत तो वाक्य श्रवण से जब ज्ञान होगा उसको तो आगे किम भावयत ही नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा तो फिर ये सब आगे भावना कहाँ के न भावयत कथम भावयत और फिर क्या रहेगा। कैसे ना ना ना ये मीमांसा वाला भावना अर्थ संग्रह ये जुलाई से चलेंगे हम लोग, तब तक आप लोग रेडी हो जाएंगे तो सुन सकते आगे ठीक है। हमें तदेव स्फुटयितुम उक्तम अनुवदति, वेदांत में भावना नहीं है इसको स्पष्ट करने के लिए आगे कहते हैं भाष्य में यद उक्तम 220 पृष्ठा में ये बात आया था यजेत इत्यादि किं केन कथम इति भावना कांक्षायां फल साधने इति कर्तव्यता भीर आकांक्षापनयनम यथा तद्वत इहापि आत्मविज्ञान विधो उपपद्यत इति। यद उक्तम जो कहा गया था यजेत इत्यादि यजेत स्वर्ग काम इस प्रकार की जो वाक्य में किं भावयत केन भावयत कथम भावयत इति भावना का आकांक्षा होती है तो होने से फल साधन इति कर्तव्यता किं भावयत क्या चाहिए फल केन भावयत कहते साधन और कथम भावयत इति कर्तव्यता साधन और इति कर्तव्यता अलग है। साधन कुठार इति कर्तव्यता उद्यमन निपातन साधन का जो सहकारी है उसको कहते हैं इति कर्तव्यता। इति करते थे अनेन प्रकारेण कर्तव्य कुठार हो गया कथम काष्टम छिंदिया कहते अनेन प्रकारेण उद्यमन निपातन एन खाली कुठार हो जाने से नहीं हो जाएगा इसको कहा जाता है इति ना सहकारी अर्थात इसके साथ ही मिलने से ही कार्य होगा कुठार के साथ उद्यमन निपातन मिलना चाहिए तभी कार्य होगा। फल साधन इति कर्तव्यता भीर आकांक्षा अपनयनम आकांक्षा किन कहना कथम होता है आप कहेंगे कि ये फल है ये साधन है इति कर्तव्यता है कह करके आकांक्षा का निराकरण किया जाता है तद्वत यहाँ आत्मविज्ञान विधो उपपद्यते पूर्व पक्ष कहा था आत्मविज्ञान विधि में भी ये तीन आकांक्षा हो जाएंगे पूर्व पक्ष कहा था ठीक है। आगम अवस्टम्भेन निराचरते अवस्टम्भ आश्रय आगम को आश्रय करके सिद्धांति इसका निराकरण करता है भाष्य में तद असत आपने जो बात कह दी है कि तीन प्रकार की भावना है वो असत एकमेवा द्वितीयम तत्त्वमसि नेति नेति अनंतरम अवाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यार्थ विज्ञान समकालमेव सर्वाकांक्षा विनिवृत्ते है एकमेव अद्वितीयम एक है अद्वितीय है और एव भी है एव से स्वगत भेद एकम कह करके विजातीय ना ना सजातीय भेद और अद्वितीय कह करके विजातीय भेद अद्वितीय कहते हैं तो बुद्धि में पहले द्वितीय आ जाएगा और द्वितीय का निराकरण कर देते हैं अद्वितीय कह करके द्वितीय हो गया तो विजातीय हो गया तो ये विजातीय का निराकरण कर दिए अद्वितीय के द्वारा एक कह दिए कहते एक ही है कोई सजातीय भी नहीं है। एव एव कार स्वगत भेद एकम एव अद्वितीय एव के द्वारा स्वगत भेद तत्वमसी नेति नेति इति अवांतरम ये दूसरा वाक्य है तत्वमसी आगे है नेति नेति आगे है अनंतरम अवाह्यम ये सब ब्रह्म का स्वरूप कथन अनंतरम अवाह्यम छह नंबर टिप्पणी देखिए जाति व्यक्ति हीनम जैसे कहते हैं सकल गो में कितने गो तो रहेंगे गो तो एक है अद्वितीय है कहा जाएगा वो तो एक ही है एकम है तो व्यक्ति नाना है इसी प्रकार की कहेंगे जैसे नया एक लोग कहते हैं सत्ता कितने हैं कहाँ रहेगा सत्ता ही न्याय का भाषा में कहना पड़ेगा थोड़ी वेदांत द्रव्य गुण कर्म में रहेगा तो द्रव्य गुण कर्म में रहने वाला है सत्ता ये कहते हैं सबसे बड़ा जाति है तो सत्ता ये जाति हो गया व्यक्ति हो गए सब द्रव्य गुण कर्म हो जाएंगे तो इसी प्रकार की ब्रह्म को वो लोग कहेंगे कि एक सत्ता मान लीजिए जो सत्ता है वही तो यहाँ जाति और व्यक्ति जैसा हो गए तो इसी प्रकार की भी यहाँ हो जाएगा कहते हैं कि जाति व्यक्ति शून्य सामान्य विशेष जाति व्यक्ति सामान्य विशेष कहते इस प्रकार की वहाँ भेद नहीं है एक नाना विशेष है उसी में एक ही रहेगा अर्थात तो सामान्य रहेगा, इस प्रकार की ब्रह्म में स्थिति नहीं है। सभी प्राणी में एक अंतर्यामी रहा, अंतर्यामी कितना है, एक है, ये सामान्य विशेष भाव हो गया। कहते हैं ब्रह्म का निराकार निर्गुण स्वरूप में ऐसा नहीं है, ये तो जब आगे चलते हैं द्वैत का बात लाते हैं। अनंतरम अबाह्यम, इसको टिप्पणी में कह दिया गया, जाति व्यक्ति हीनम, ये सब में एक है, ये बोलने से भी द्वैत होगा। हाँ, अभी सब में लाना पड़ता है ना बुद्धि, तो वास्तविक जो सब में कहते हैं ये सब कल्पित है, सब में जो एक है कहते हैं ये एक भी कल्पित है, क्योंकि जो एक है वो ईश्वर है। सब में कहते हैं कि ये जो सब व्यावहारिक पदार्थ है, ईश्वर भी व्यावहारिक है, ईश्वर कोई पारमार्थिक नहीं है, व्यावहारिक जगत का सृष्टा व्यावहारिक ईश्वर है, पारमार्थिक दृष्टि से वो भी नहीं रहे, ये सब द्वैत भाव आने से ये स्थिति। ठीक है, मैं अच्छा भाष्य में अयम आत्मा अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म, अच्छा अनंतरम अबाह्यम, ये बृहदारण्यक हो गया, 2:5:20 होगा शायद अंतिम मंत्र है बृहदारण्यक प्रथम खंड का। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, वो भी उसी में है, अयम आत्मा ब्रह्म इसमें मांडुक्य में भी है। तो सर्वम हे तद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ऐसे मांडुक्य का द्वितीय मंत्र है, और बृहदारण्यक में भी 2:5:20 में होगा, अंतिम प्रथम खंड का अंतिम मंत्र, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यार्थ विज्ञान समकालमेव सर्वाकांक्षा विनिवृत्ते है। वाक्यार्थ विज्ञान समकाल, उसी समय में सर्व आकांक्षा की निवृत्ति हो जाएगी, बाकी अर्थात केवल अधिष्ठान मात्र रह गया, बाकी सब कल्पित है, इसलिए सर्वाकांक्षा विनिवृत्ते है। सर्वाकांक्षा विनिवृत्ते है अर्थात कोई आकांक्षा नहीं रहेगा, तो तीन प्रकार की आकांक्षा आप कह रहे हैं, एक नंबर टिप्पणी बहुत लिख दिए उसमें, किम केना कथम, कहते और कुछ बाकी रहा नहीं तो फिर किम भाव है तो क्या रहेगा। ठीक है, विधि अंतरेण वाक्यार्थ ज्ञान है प्रवृत्ति अयोगा, पूर्व पक्षी का वही बात है, विधि नहीं होगी तो प्रवृत्ति नहीं होगी, वही बात कहते रहेगा, विधि अंतरेण वाक्यार्थ ज्ञान है प्रवृत्ति अयोगा, वाक्यार्थ ज्ञान प्राप्ति करने के लिए प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तो इसलिए विधि तो करना पड़ेगा, जैसे कितना कैलाश आश्रम में कह दिया जाएगा 5 बजे आपको तो आरती में रहना पड़ेगा, तो विधि अंतरण ये सब हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी का उसी प्रकार बुद्धि पड़ा है। तो प्रवृत्ति अयोगात वैधम एव ज्ञानम सर्वाकांक्षा निवर्तकम इति आशंक्य आह, वैधम एव ज्ञानम, विधि से जो ज्ञान होगा वही आकांक्षा का निवर्तक होगा, तो जहाँ विधि नहीं है वहां आकांक्षा की निवृत्ति नहीं होगी, पूर्व पक्ष कहेगा। भाष्य में सिद्धांति उत्तर देता है, न च वाक्यार्थ विज्ञान विधि प्रयुक्त प्रवर्तते, वाक्यार्थ विज्ञान में विधि से प्रयुक्त होकर के प्रवृत्त होगा ये नहीं है, विधि प्रयुक्त सन विधि न प्रयुक्त इति विधि प्रयुक्त, वाक्यार्थ विज्ञान में विधि से प्रयुक्त होकर के प्रवृत्त होगा ऐसा नहीं है। 2 नंबर टिप्पणी किया दिए हैं अधिकारी, अधिकारी को विधि कहने से वाक्यार्थ विज्ञान में प्रवृत्त होगा ये नहीं है, अगर साधन चतुष्ट है उसको तो यही एक ही दिशा दिखेगा, हाँ तो बाकी दिशा उसके लिए दिखेगा नहीं तो फिर विधि क्या चाहिए। ठीक है, यथा कर्मकांडे स्वाध्याय विधेयर अर्थावबोध पर्यंतत्वेन ज्योतिष्टोमादि विधि अर्थ ज्ञाने विध्यंतरम न अपेक्षते तथा ज्ञान कांडे भी स्याद इत्यर्थ, सिद्धांत कहता है स्वाध्याय विधि, एक कहता है स्वाध्याय अध्येतव्य, शाखा का अध्ययन किया करने पर जो शाखा में ज्योतिष्टोम कर्म आया है तो किया तो ज्योतिष्टोम कर्म का विज्ञान उसको हुआ, तो ज्ञान होने के बाद फिर दूसरा है कि विधि आएगा क्या फिर कि ज्योतिष्टोम का ज्ञान आपको होना चाहिए, कहीं तो स्वाध्याय विधि जो कहा अध्ययन करने के लिए उसी से तो ज्योतिष्टोम कर्म का ज्ञान हुआ तो फिर दूसरा विधि क्यों चाहिए। इसी प्रकार की स्वाध्याय विधि से वेदांत वाक्य का भी अध्ययन किया तो ज्ञान हुआ, तो जैसे ज्योतिष्टोम वाक्यार्थ ज्ञान के लिए दूसरा विधि नहीं होता है, इसी प्रकार की वेदांत वाक्यार्थ ज्ञान के लिए दूसरा विधि क्यों चाहिए, वो तो वाक्य श्रवण से ज्ञान होगा। यथा कर्मकांडे स्वाध्याय विधेर अर्थ अवबोध पर्यंतत्वेन, जो स्वाध्याय विधि अर्थ ज्ञान पर्यंत, पारायण नहीं, स्वाध्याय विधि अर्थ ज्ञान पर्यंत, अर्थात स्वाध्याय अध्येतव्य जो अध्ययन करना है अर्थ ज्ञान होने पर्यंत। तो ज्योतिषों के लिए विधि नहीं ऐसा मानते? ना ना ना, ज्योतिषों में न स्वर्ग कामो यजेत ये वाक्य है, और ज्योतिषों में कर्म कैसे होगा पूरा प्रकरण में कहा गया। स्वाध्याय अध्येतव्य वाक्य से प्रेरित होकर के वो वाक्य से पढ़ लिया, तभी पढ़ लिया तो फिर उसको पढ़ने के लिए और एक विधि चाहिए क्या? यही बात यहाँ कहा जा रहा है। ज्योतिषों में स्वयं एक विधि है, उसे तो आगे कर्म करेगा। क्यों कहते उसको किम भावित कैन भावित कथम भावित ये सब है, किंतु वाक्य का अर्थ ज्ञान के लिए और कुछ विधि किया जा रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसी प्रकार की यहाँ वेदांत वाक्य का अर्थ ज्ञान करने के लिए और विधि क्यों चाहिए? तो स्वाध्याय विधि से हो जाएगा। अर्थ ज्ञान होने के बाद अनुष्ठान विधि अलग है, ज्ञान विधि अलग है, अनुष्ठान विधि अलग है। ज्योतिषम का स्वाध्याय अध्येतव्य विधि से कर्म का ज्ञान हो गया, उसे अनुष्ठान हो गया क्या? अनुष्ठान के लिए अलग विधि। कौन सा विधि? ज्योतिषम स्वर्ग काम यजेत, ये स्वाध्याय अध्येतव्य से अलग है। स्वाध्याय अध्येतव्य अध्ययन विधि है, किन्तु ज्योतिषम स्वर्ग काम यजेत ये कर्म विधि है, अनुष्ठान विधि है। इसी प्रकार की वेदांत में कोई अनुष्ठान है ही नहीं, इसलिए वहाँ और विधि नहीं चाहिए। जैसे क्या चीज पढ़ते हैं आजकल स्वाध्याय विधि वो नहीं कहता, अर्थ ज्ञान पर्यंत पढ़ना चाहिए। अर्थ ज्ञान होना, अर्थ ज्ञान क्यों कहते हैं? आगे कर्म करेंगे लोग कहते हैं। तो वेदांती कहता है कि जैसे आपको ज्ञान होने से तो कर्म करेंगे, इसी प्रकार की यहाँ ज्ञान होने से तो सब नाश ही हो जाएगा, कारक और कर्म कैसे होगा? तो ज्ञान होने के लिए जैसे कर्म कांड वाक्य आप और विधि नहीं चाहते हैं, इसी प्रकार के ज्ञान कांड वाक्य में भी और क्यों विधि मानेंगे मानना है? ज्योतिषमादि विधि अर्थ ज्ञान है विधि अंतरंग न अपेक्षते, जैसे आपके लिए इसी प्रकार के ज्ञान कांडे भी स्यात्। अर्थात वाक्यर्थ ज्ञान के लिए और विधि नहीं चाहिए, अनुष्ठान के लिए विधि होता है। ठीक है, मैं आगे पूर्व पक्ष कहेगा तत्रापि वेद कृत्स्नो अधिगंतव्य इति विधि अंतर प्रयुक्तमेव वाक्यर्थ ज्ञानम इति आशंक्याः। पूर्व पक्ष कहता है कि तत्रापि, तत्रापि का अर्थात कर्म कांड में सिद्धांत कह दिया आप कर्म कांड का वाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए विधि अंतर तो नहीं मानते हैं। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि कर्म कांड का वाक्यार्थ ज्ञान के लिए भी विधि अंतर है। कहाँ? कहते हैं वेद कृष्णो अधिगंतव्य ये विधि अंतर प्रयुक्त, ये अन्य विधि है, इससे प्रयुक्त होकर के वाक्यार्थ ज्ञान, इसके लिए सिद्धांत उत्तर देता है भाष्य में। विध्यंतर प्रयुक्त च अनवस्था दोषम अवोचाम, विध्यंतर प्रयुक्त होकर के अगर वाक्य का श्रवण करेगा तो अनवस्था दोष होगा, वो विधि को क्यों श्रवण करेगा? तो अनवस्था दोष होगा इति अवोचाम हमने कह दिया है। अवोचामे वो कैसे हो जाएगा? वच धातु है तो ब्रू है, ब्रू को वचादेश हो जाएगा, नहीं तो वच भी ले सकते हैं, वच परिभाषण है। अवोचाम ये लुंग का रूप है, बच आगे बच को क्या हो जाएगा लुंग में? अशेति भक्ति अंग हो जाएगा, तभी बच आगे अंग हो गया, अ आगे बच आगे अंग आगे है बहुवचन का मस है, तो अ बच है आगे अ बच हो गया, आगे है मस अतो दीर्घ, यहीं से दीर्घ हो गया अब चाम, अव चाम हुआ, अ वो कैसे हो गया? अशिति भक्ति ख्याति भी अंग, उसका आगे सूत्र बच बच उम, तो बच उम अंगी परे, पर में अगर अंग रहेगा तो बच धातु को उम हो जाएगा, तभी बच को उम होगा, कहाँ बैठेगा उम? कहाँ बैठेगा? पर तो अंत्यात अच पर बच में अंत्य अच हो गया, एक ही तो अच है वह, उसके पर में आके उम बैठ जाएगा, उम का अर्थ ऊ रहेगा, तो वह के पर में ऊ रहेगा तो आदगुण होकर के वो हो जाएगा अ वो श्याम, इस प्रकार के रूप में हमने कह दिया लुंग लकार का रूप है। सिद्धांत कहता है कि अनवस्था होगा, अन्य विधि मानेंगे तो अनवस्था होगा, ऐसे हमने कह दिया। टीका में श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगाच न विधिशेषत्व वेदांतानाम इति आह। एक तो है अनवस्था होगा, दूसरा है कि श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात, जो सुना गया उसको तो त्याग हो जाता है और जो नहीं सुना गया उसका आप कल्पना करते हैं। आठ नंबर टिप्पणी देखिए, श्रुतस्य अविधि शेषत्व रूपत्व रूप स्वातंत्र्यस्य हानि। सुना गया शास्त्र में कि ये जो ब्रह्म होता है वो अविधि शेष, किसी विधि शेष नहीं होता है, तो अविधि शेषत्व रूप स्वातंत्र्यस्य हानि हो जाएगा अगर आप उसको विधि शेष मानेंगे तो। और दूसरा अश्रुत विधे है कल्पना, वेदांत में विधि का श्रवण नहीं है आप उसका कल्पना करेंगे, तो जो सुना गया कि स्वातंत्र्य उसका त्याग कर देंगे और विधि जो नहीं है अश्रुत है उसका कल्पना करेंगे, इसको कहते हैं श्रुतस्य हानि अश्रुतस्य कल्पना। ये दोष शास्त्र में विचार करके कहते हैं। तो ये प्रसंगाच टीका में श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगाच न विधिशेषत्व वेदांतानाम, इसलिए वेदांत विधिशेष नहीं होगा। इसलिए सुखदेव कहे ना को विधि को निषेध, निस्त्रे गुण्य पथि विचरत को विधि कह निषेध को निषेध। तो निस्त्रे गुण्य पथि विचरत, त्रैगुण्य रहित मार्ग में विचरण करने वालों को क्या विधि है क्या निषेध है कहते हैं, कोई विधि ये अलग बात है, थोड़ा वो अलग बात है, वो ज्ञानी का स्थिति है, ये ज्ञान होने का प्रक्रिया में भी कहते हैं विधि नहीं होगा। आगे भाष्य में नच नच एकमेव अद्वितीयम् ब्रह्म इत्यादि वाक्येषु विधिर अवगम्यते। एकमेव अद्वितीयम् तत्त्वमसि ये सब वाक्य में सदैव सौम्य इदम् अग्र आसीत् ये सब में कोई विधि का श्रवण नहीं हुआ है इत्यादि विधिर अवगम्यते अवगम्यते ज्ञायते न ज्ञायते नच पहले दे दिया, ऐसे में विधि नहीं है। आत्मस्वरूपाख्यानेन एव अवसितत्वात् अवसितत्वात् निश्चितत्वात् आत्मस्वरूप अन्वाख्यान कथन, आत्मस्वरूप कथन करना यही वाक्यों का कार्य है, यही कह देंगे सब। टीका में वेदांता स्वार्थे न मानम सिद्धार्थ वाक्यत्वात् सो अरोधित इतिवत् इति अनुमानात् तेषां विधिशेषत्व प्रामाण्यार्थम एष्टव्यम्। पूर्व पक्ष भी कह रहा है वेदांता स्वार्थे न मानम, अनुमान आ गया क्यों, सिद्धार्थ वाक्यत्वात् दृष्टांत देते हैं स्व अरोदित इत्यादि वाक्य पर। स्व अरोदित उस अग्नि ने रोया, क्यों रोया, सब देवता लोग ने उसको रोधन कर दिए, क्यों रोधन कर दिए, सब अपना ऐश्वर्य अग्नि के पास रख करके कहीं गए और अग्नि ने सब खा लिया, जला नहीं खा लिया, अग्नि खा लिया मतलब वही जल तो अग्नि ने सब भक्षण कर दिया, तो वो लोग आके उसको रोधन किए, तो रोधन किए तो अग्नि ने रोना आरम्भ किया, ऐसे है कथा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि स्व अरोधित इति वाक्यवत, ये स्व अरोधित ये वाक्य क्यों है, कहते हैं कि बरहिषी रजतं न देयम्, बरहिषी याग यागे रजत दान नहीं करना चाहिए, ये निषेध है। तो जो रजत दान करेगा उसके लिए कहा ये कहा जाता है, तो ये स्व अरोधित ये वाक्य अर्थवादत्व न कहा जाता है, क्यों न देयम निषेध वाक्य है, निषेध वाक्य का दृढ़ता के लिए अर्थवाद वाक्य कहा जाता है, इसका स्वयं में तात्पर्य नहीं, अग्नि ने ऐसा रोया इसमें तात्पर्य नहीं है। अभी पूर्व पक्ष अनुमान दे रहा है, देखिए पक्ष क्या हो गया, वेदांता और साध्य स्वार्थे न मानत्व अमान और हेतु सिद्धार्थ वाक्यत्व। दृष्टांत हो गया स्व अरोधित अग्नि ने रोया, ये सुनकर के कुछ अनुष्ठान करना है, तो ये सिद्धार्थ वाक्य है, तभी स्व अरोधित दृष्टांत में सिद्धार्थ वाक्य तो रहेगा, और ये स्वार्थ में प्रमाण है, अग्नि ने ऐसा वास्तव में रोया नहीं है, तो स्वार्थे न मानम ये भी रह गया, तभी वेदांत वाक्य भी सिद्धार्थ अर्थ सिद्ध अर्थ को कहता है, पूर्व पक्ष कहता है वो भी स्वार्थे न मानम, वेदांत वाक्य कोई अनुष्ठान को नहीं कहता है, सिद्ध अर्थ को कहता है, होने से वो भी स्वार्थ में प्रमाण नहीं होगा, पूर्व पक्ष कह दिया। अनुमानत तेषां विधिशेषत्वम्, इसलिए वो सब वेदांत वाक्य विधिशेष होंगे, तो क्यों कहते हैं प्रामाण्यार्थम, नहीं तो ये सब अप्रमाण हो जाएंगे। स्व अरोधित ये भी विधि का शेष है, अच्छा विधि अंग अर्थात इस विधि का ये अंग बनेगा। जैसे स्व अरोधित ये बरिशी रजतम न देयम इसका अंग बनता है, नहीं तो अगर ये किसी का अंग नहीं बनेगा उसका स्वार्थ में प्रमाण नहीं है। जिसका स्वार्थ में प्रमाण नहीं है अगर वो परार्थ नहीं होगा फिर वो वाक्य व्यर्थ होगा। इसलिए जैसे स्व अरोधित स्वार्थ में प्रमाण नहीं होने पर भी परार्थत्व न प्रमाण है, वेद वाक्य है प्रमाण है किंतु स्वार्थ में प्रमाण नहीं है परार्थ में प्रमाण। तो वेदांत वाक्यों का भी सिद्धार्थ बोधक होने से स्वार्थ प्रमाण नहीं रहेगा। अगर ये परार्थ नहीं होंगे तो फिर अप्रमाण हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, किंतु वेद वाक्य अप्रमाण नहीं होगा इसलिए वेदांत वाक्यों को परार्थ होना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कहते हैं विधि का शेष होंगे, कोई अनुष्ठेय पदार्थ का ये अंग बनेंगे, विधि शेषत्व विधि अर्थात अनुष्ठेय पर उसका अंग बनेंगे। विधि शेषत्व तभी प्रामाण्यार्थम एष्टव्यम, प्रामाण्य इसमें मानना पड़ेगा क्योंकि वेद वाक्य है, इसलिए स्वार्थ में प्रमाण नहीं होके परार्थ में प्रमाण होगा ये मानना पड़ेगा विधि शेषत्व। इति संकते भाष्य में वस्तु स्वरूपाख्यान मात्रत्वाद अप्रामाण्यम इति चेत, जो टीका में कह दिया उसी को भाष्यकार यहाँ कहे टीका व्याख्यान कर दिया। वस्तु स्वरूप ये पूर्व पक्ष वाक्य है, वेदांत वाक्य केवल वस्तु स्वरूप का अनुआख्यान कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, होने से अप्रामाण्यम, अप्रामाण्यम अर्थात स्वार्थे न प्रमाण, तो अप्रामाण्यम इति चेत छह नंबर टिप्पणी कहे स्वार्थे न प्रमाण। अच्छा वेदांताना ठीक है, हाँ ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप अनुआख्यान मात्र होने से स्वार्थ में प्रमाण नहीं होंगे तो अप्रमाण होंगे। ठीक है, हमें तदेव अनुमान प्रपंच इति, पूर्व पक्ष का अनुमान हुआ, अभी अनुमान का प्रपंच करते हैं विस्तार करते हैं भाष्य में। अथापि अथा अपि इसका अर्थ टीका में कहते हैं विधेर अश्रुतत्वे अपि अप्रमाण, अर्थात विधि का श्रवण नहीं होने पर भी, भाष्य में विधि का श्रवण नहीं होने पर भी स्याद यथा स्व अरोधित यद अरोधित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम इति एवं आदो वस्तु स्वरूपाख्यान मात्रत्वाद अप्रामाण्यम एवं आत्मार्थ वाक्यानम अपि इति चेत न। स्व अरोधित वो अग्नि ने स अग्नि उसने रोया, यद अरोधित जो रोया तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, रुद्र का रुद्रत्व क्या है कहते हैं कि ये जो रोना, तो इसलिए वो क्या करेगा वो रजत, वो रजत अभी रुद्र, वो रुद्र का रुद्रत्व क्या है कहते हैं कि यही जो रोना, तो जो बरिशी रजत दान करेगा एक वर्ष का अंदर में उसको रोना पड़ेगा, तो ये विधि कर दिए। तो मंत्र वहां इस प्रकार है, स्व अरोधित यद अरोधित तद रुद्र से रुद्रत्वम इति एवं आदो वस्तु स्वरूप अन्य अनुआख्यान मात्रत्वात अप्रामाण्य, ये स्वार्थ में प्रमाण नहीं है सब, केवल वस्तु स्वरूप को कह दिए ऐसे ऐसे घटना है। एवं आत्मार्थ वाक्यानम अपि, आत्मपरक जो वाक्य है वो भी सब ऐसे ही है, उनका कोई स्वार्थ में प्रमाण नहीं है तो इसलिए परार्थ प्रमाण होंगे। अग्नि में याग नहीं करना, याग में रजत का दान दूसरों को नहीं देना है, सुवर्ण सुवर्ण का दान सर्वत्र शास्त्र में सुवर्ण का विधान हुआ है, रजत का दान नहीं करना चाहिए। आजकल रजत कोई कीमती थोड़ा हो गया ना, उस समय में कहा रजत का ये सब कहा, वो तो ये चलता कॉइन्स भी चलता था ना रजत, ये तो हम लोग भी व्यवहार नहीं होता था किन्तु हम लोग देखे हैं रजत का कॉइन्स, आप लोग तो खूब देखे होंगे उसको जो रजत का कॉइन्स। तो ये पूर्व पक्ष का जो अनुमान हुआ, अभी सिद्धांत अनुमान को विघटन करवाएगा तो उसके लिए से उपाधि देगा, आगे विचार है आज यहाँ तक। आगे आज तो सप्तमी हो गया, दो अष्टमी दो दिन अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।